سورت قاف مکی سورت ته پس د مرسلات او مخکې د سورت البلد نه نازل شوه دی. نزول کې دا سلور دیر شم دی او ترتیب کې 50 سم دی. د دې ځای نه دا سلورمې سي پنځم باب دی. په دې کې سلور سورتونه دي، سورت قاف، زاریات، تور او نجم. او په دې کې د قیامت اثبات ذکر کړي او سوچ د قیامت نه انکار کوي پاغورت دی. یو د بل نه به ترقې سره ذکر کړي. همغه کې سورت کې د جهاد بیان وشو، د اشاعت د توحید د پاره او د قوانینو ذکر وشو. نو دې سورت کې تخویب او یاره د خلقو د پاره چې څوک د توحید او د قوانینو نه انکار کوي چې کوم الله را لېږل دي. سورت مقصد هم دی د قیامت اثبات پرې خبره چې تاسو به د قبرونو نه راوځي. او دغه ځی سورت کې د توحید مسالم ذکر کړي، د قیامت اثبات هم کړي، رسالت د نبی علی السلام ذکر کړي. اندام پرې کښتا سورت اول کې لفظ قاف ته دی، وې سورت تم سورت قاف وې. او دې سورت کې دا لفظ د قاف ډیر زیات ذکر دی. لړند سورت ته 48 کرته کې قاف لفظ راغلی دی. دې سورت بل نوم سورت الباسقات هم دی. حارث ابن نعمان صحابي وای چې سورت قاف ما د نبی علیہ السلام د خلی نه یاد کړو چې نبی علیہ السلام به د هرې جمعې پورز باندې دا سورت وی. او دغه سي د اختر پورز باندې نبی علیہ السلام خطبه کې دا وی. هنداغی وجه مبصرین دا ذکر کرلا چه پلویو مجموع کی نبی علیہ السلام دا ذکر چې دا صورت مشتمل لے پڑی رو خبرو د انسان د پیدایش ذکر پکشتے او د بیر ترا جوندی کی دلو ذکر پکشتے دا اللہ مغی تر جمع کی دلو ذکر شتے دا معاد ذکر شتے دا ودریدو شتے دا حساب شتے جنت پکی ذکر دے ور پکی ذکر دے ثواب ذکر دے عذاب ذکر دے ترغیب شته ترهیب یره شته. دغه انسان چې د جمعې پورز باندې اختر پورز باندې خلې باس واغوندي اسې نه د کې پخر راشي، نبی علی السلام به دا سوره ذکر کولو چې دا سی به تاسو راوځي. د جمعې او د اختر پورز باندې خلق مختلفی جامع واغوندي او مختلف خلق راجمه شي. دې صورت کې اشاره ده چې دا سی به د قیامت پورز تاسو را پورته کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف الله پی په معنا دی حروف او القران المجید. قسم دی په قران شرافت والا انده غواره پس غواره په دې چې پیغمبري بلا جيبو بلکې دی تعجب کوي اند دې نه جاوم چراغلې دی تا منذر يرون کې منهم دیونا. فقال الكافرون نوې کافران هاذا شيء عجيب دی سجدې عجيبا ایزامیتنا کلچه مرشو وکننا ترابن او شو خوری زالی کرجعون و بعید دوا پس کی دل دلری دوزم اگا قل ناخلی. قد علمنا تاقی سرون پی جنو ما تنقص الاردو اغچی کمی از مکا من هم ددیونا. و عندنا کتابون حافظ اون سرا کتاب دی ساتون که چپاکی دا خلق دا عملونو حفاظت تی ساتلی ری. بلکز زبو بلکی ریو تقذیب کئی بالحق دا قلم ما جاهم کلچه راغ دیوتا. فهم نو دوی فی امر مریج پیو کار گرد وٹ کی دی. افلا من زورو ای دیو نگوری الی سمای اسمان تا فوقوم دیو دا پاسا کیف بنینا ها سنگا منگ جوڑ کرد دی درا و زیننا ها خست کردیم دی و مالا ها و نشتی دی در من فروجو سچاو دل و شلی دل. سوری موری بده کی نشتی دیتا دیو نگوری. والارد از مکا مددنا ها منگا اگ دکل ندی لرام. والقینا منگا چولنی پیا بدی کی رواسی امیخونا و انبتنا منگا ضرور کرلی پیا بدی کی من کلی زوجین بہیجو دار قسم جوڑای نتازا. دی بوٹو کی مذکر و مونسی دغسی خوک تریخو تبصیرتانا و ذکران دا پارا دا پوی او دا نسیحات دی کلی عبدی مونیب دا هر بندہ رجوع کون کی اللہ تا. ونزلنا مغرا ورو من السماء دبرنا مانوب مباركانا دکی دبرکتنا د بارانو به برکتی و بی فانبت نام رازر غنو بهی پری سرا جناتین باغونا و حب الحسوید او دانی لوکڑه شوی آغا دانی چه غٹی شی و بیا لوشی و نخلاو کجوری باسقاتین دنگی دنگی لها طلعون داغی دا پارغون چکونوی ندوی دا نزده نزده لان دی باندی و نزده رزقنی لین بعد دا پار دا رزق دا بندیانو واحی اینا منگا تازکو بی پا دیسرا بلدتم میں تنخار وچو دا ټول عرص کومانو کزالک الخروج دا غسی بتاسو راو سی ندی قبرونو نا سنگ چی دا شن کی اللہ ویز راو باسم پا بو سرا نو تاسو هم دا غسی راو سی قیامت نسنگ انکار کوئی اوز نمونی ذکر کئی دا حلاکت دا قومونو چی چا انکار کولو اتا قومون ذکر کئی کذبت نسبت درو کڑو قبل هم دیو نمخ کی قوم نوح قوم دنو علیہ السلام و اصحاب الرس او خواندانو دکوی و سمود او سمودیانو و عاد نوادیانو فرعون و اخوان لوت او رونو دلوتا و اصحاب الایکا او خواندانو دبن و قوم التبا و قوم دتبا کلون کذب الرسول طولو تکذیب د پیغمبرانو کڑو فاق و عید نصابید شو پی زما عذابا افائینا بالخلق الاول نو آیا مونږه ستړي شو یو په پیدایش اوله بل هم بلکې دوی په لبسین په ګډوډوالي کې من خلق جنین د پیدایش نوینا چې اول می پیدا کړي نو داروست ولې ګران دي سو ولا قد او تاقي سرا خلقنا الانسان مونږه پیدا کړي د انسان ونعلم پی جنو ماغس توسوسو چې وسوسه چې به د تا نفس حضور ده غیر اختیاري چیزه کی سرازي الله ما ته معلوم دي ونحنو منگا اقربو دیر نزدیو الیدتا من حمل الورید درک دمرینا اغا رگ دمرین اللہوی دا غیر نزدت نزدی اما دا اغا رگ دے چی دا جگر او زلطا متسیری او پا دی کی وینا چلیگی را چلیگی چی دا اغا رگ کل کٹ شی نبی انسان مری اللہ چی نزدی دے دا علم او دا قدرت پا اعتبار سے نزدی دے او په دې اعتبار سره چې الله پاک ته د انسان هغه باطن پټ ارس معلوم دي لکه څنګه چې وینه د انسان پر رګونو کې چریږي هر ځای روح کې درې قسمه رګونه وي چا هغې ته په کتابونو کې مری او د جان وای عام خلک هغې ته شراین وای یو هغه رګ دی چې په هغې باندې انسان ساکت پورته کوي دویم اغرق دی هنجی پاگی با اندی زی روح شه خوراک کت پورته بیای او دریم اغرق چی پاگی با اندی وینه زی رازی داده وینه کم رگ داده زرس متسیری داده را حساسی آگی چی پرق رازی بیده زلم سله جوڑی گی اللہ وی دیگی نزد تا تنیز دیم از باوکی تلق المتلقیانا چراغ استل کئی دو راغ استون کی انیل یمینی دخی طرف ناوانی شمال دگست طرف نا قید ناستی چاہ کرام الکاتبین دی یو پا خیو گدا بل پا گسیو گدا پا خیو گو چی دنو اغا نیک کارون لیکی نیکی لیکی او پا گسی چی دنو اغا گناہون لیکی بیا دی کې اختلاف دی چې آیا دا ملائک عرش لیکي چې انسان کم کلامو کې او کنه عرش نه لیکي قتاده او حسن وی هر سری کی عبدالله ابن عباس وی چې صرف هغه سری لیکي چې پاکي ثواب او عقابي عرش لیکل ته ضرورت نشته حسن بصری دا آیات ولستو یعنی یمین وانه شمال قید نبی ایوی ابن آدم بوسیتت لکه صحیفا ای انسان استا صحیفا خورشو دا او پتاوانی دعا عزتمند ملائک مقرر شوی دی یو استا خی طرف تا دا او بل گست طرف تا خی طرف استا نیکی لیکی او گست طرف تا استا بدی لیکی نفا عمل ما شیطا اغا عمل کوچ استا خوخی خوزد داویم چکتلک کیا و کڑیر کیا کوا خدا واورا اذا میت تا تویت صحیفتو کا چی تمر شی نستا دغ صحیفا دارا غنڈ شی او داستا پس سٹ کیوا چولے شی چغستا سا پا قبر کی او دا قیامت پورز بم بیستا سٹ تا چولے شوی او ٹوز ریکارڈ پا کی نداسی نا چی تر غپلت جون تیرے او بیا خپے ما یلفزو دی تلپوز نکی من قولین دسا قولنا الا لدئی مگر وید دسرا رقیبنا چوکیداراتی تیارا وجان سکرت الموت بلاق او راغلی سختی د مرگ پاقا ذالک دا ما کنت منه تحید اغا چی تدی تختیدون که وی انو پی خواب پوکی بوالشی پی سوری پشپیلی کی ذالک یوم الوعید دا غورز دا عذاب و دی رولو دا وجاد کلو نفسین او را بشیار یو نفس ماهاوی مندست را سائقونو راخکون که و شهید او گوائی که انکه چه ملائک دی ورتبووی لقد کنتا پتاقی سروی تا پی غفلت دین پا غفلت کی من حاضر دینا ندی ورزی نتا پا غفلت کی وی فکشبنا نمولر کلان کستانا غیطوا کستا پردا فبصرو کلیو مهدید دو نظر بستانن روزی تیزوی وقال قرينه او ابوي د دملګره هغه پرشته چې بده مقرر وا هاذا دا ما غسري لدياتي زما سره تیار دي نو الله به حکم وکي القيا وغرزوي په جانم کې كل كفار نانيد هر کافر عناد کوونکې القيا صغره تسنيه ده نو دو ملائکه ته به حکمي ایا تکرار د پاره حکم دی بار بار الله د قوی کپار انید سوک دی من نه ان من که اون کې خیر د پاره د خیر موت دین تجاوز که اون کې موري بشک که اون کې خیر من کې چهره نه کیدا او تجاوز کوي چې په توحید باندې اقرار نه کوي او موري به نور خلق په شک کې واقع کوي داسې کارونه کوي چې خلق په شک کې واقع کوي الذي غا جالا چ غرزول دي مال نه د الله سيلان اخر کار ساز بل فالقياو نتا زغور زوي درا فل عذاب شديد پازاب سخ کې قال او بو قرينه ردمل غره چا شيطان دي دی دا خلاف پر پټو کی ناغه وای ربنا ازم غربا ما دغيتو ما نو گمراه کړي ولكن كان لكن هو ده في ضلال بعيد بغمراهي لري كي قال الله بو الى تقتسم لدي جگړې مکه ما سره وقد قدمت اليكم بالوعيد ما مكري غلې تاسو ته وعيد يري خبري ما يبدل القول ونشبد دي وينه لدي ما سره وما نو زنم بظلام هي ظلم كون کي لابي د بنديانو سره يوم نقول فاورت چمغه ويلي جهنم جانم تا حليم تناتي ايت دكشي وتقول جانم بوي هل من مزيد اشته زياتي نه جانم طبيعت کی داشو چې دا بغواړي او دا جنت طبيعت انعام دی په بل چا باندې نو دنیا کې څوک بل باندې انعام کوي د کی جنتی خو راغله او چې غواړي غواړي دا جانمي خو دی. نبی علیہ السلام فرمایي چ جنت او جانم یو بهمز کی مناظره وکړه نو جانم وی زما مقام دار چې ما کې بدا غټ غټ خلق متکبرین او جنت وی کی ګیلا وکړه چې ما ته کمزوري خلق راځي او عاجزان نو الله د دوانو مز کی فیصله وکړه جنت ته وی انما انت رحمتی چې ته زما رحمتی او زرام کنستا پا وجب اغا چا چی زما خوشی زما بندیانو نا او جانم تیوی تی زما عذابی و تاس بزا عذاب ورکوم چالا چی زما خوشی زما دا بندیانو نا او تاس دوانا بزر دکوم جنت بم دکوم جانم بم دکوم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث تی امام مسلم نقل کرده دی چی نبی علیہ السلام فرمائی جانم کی بخلق چولے کی گی او دا وای حل من مزید حل من مزید دا چغی بوی تر دې چې الله رب العزت پرې کې خپل قدم کی دي کما یلیق بشانه زینه بزینه ترا غونشی او جانم وې قط قط قط بس بس بس بس او جنت تیرې نا کې وخلق زیخ اډه کیږي بنا نو الله پاک به داغه د پاره داسې مخلوق پیدا کی چې په جنت کې ووسیږي د جنتیانو د پیدې د پاره چې هغه حور او غلمان دي وتقول هل من مزید حوزلی بتل جنتو او نزدی بکڑیشی جنت دا بشارت تے للمتقین دا پانا دا پریزگارانو غیر بعید نبوی لری قبوی لیشی حازادا ما توعدون اگا چیستا سواد کی ریشی لکلی اوابین حفیظ دا پانا دا هر رجوع کون کی سات ان کی من اگا سوگ دے خشیر رحمان شیر دو دا مہربان زد نو یری گی دا مہربان زد نبیل غیبی پا غیبا وجا بقلب منيب اور اولے ویزلہ رجوع کو ان کے حق تا ادخلوها داخل شی دی تا بسلام سلامت یا سلام ذالک یوم الخلود دا ورځ د میشګی ریدا لهوم یبا ندیو د پارا ما یشاون اغه چ دی غوانی پیا بجنت کی ولدینا مزید ازمو سب زیاتی نورامی ی انسان دار زون سیوا یا د اللہ دی دار دے وکم اهلکنا وسمرم هلاکل دی قولهم ندیون مکی من قرن ند پیړونا هم چاغو اشد ډیر سغو منو دین بدشن پام لکی فنقمو فی البلاد ندون نوتیو پخاریو کی سوری کړو پخاریو کی داسې نوتیو نقب دیته وی هل من محیس اشته سزید اخلاص یو تیخته ان فی ذالک بشک بده کی لذکرانه صحت ته لمن د پاردا چا کان له قلب چوی دغه د پار زړه ظلمان عقل او الق السما یک دی غوغه او هو شهید او د حاضر وی پزله سره توجه سره ناسوی نو هغه دی پن اغستیش چې توجه سره نه ناسو اته قران نه پن نشي اغسته ولقد خلقنا السماوات او پتاقی سره موږ پیدا کړلی اسمانونا وال ارض او زمکا وما بینهما سجدی په منځ کې دی په سیتت یام پشپګو ورځو کې حامیم سجده کې دغه تفسیر شوی وما مسنا موږ ته در استلم لغوب سستړی والے فصبر نو صبر کو اے پیغمبره علامه پاغه یقولون چې دی وی وسبه تسبیح وای به حمد ربک سردا صفاتونو د خپل رب قبل طلوع الشمس مخکې دراختو د نور نه قبل الغروب او مخکې نه پریوتونه ومن الليل او د شپې نه فسبحوا تسبیح وای دغه د پاره او د بار سجود او رسل سیدی کولونه نری اهتمام کوا ا منزونه تیم مراد دی او خاص تسبیحات هم مراد دی چې حدیثو کی راضی مواقبات د منزون نه روز ته داسې څه خبرې دي چې هغه څوک کوي نو د هغې ویون کې نه شي دا مراد کېدی نو هغه سبحان الله درې دېرش کرتا الحمدلله درې دېرش کرتا او الله اکبر څلور دېرش کرتا او بعض روایت کې چې دام درې دېرش کرت ری خو په آخر کې بیا لا اله الا الله شي درې اهتمام په کار دی او دا اهتمام چې کوي نو دا د پرزو نه پس کول په کار دی سنت مبارک عام دادا چې نبی علیہ الصلات والسلام اکثر کور کې کول جماعت کې هم کړی دي خو نبی علیہ السلام تسبیحات د پرزو نه پس کول او باقي خدانا چې دا په ګوتو باندې خلق وکي او په خیل اس په ګوتو باندې نبی علیہ السلام وې دینه با تپوس کیږي دا به خبري کوي ناګس الهاس چې ده د دې ګندګو د پاره د خیل اس د خبرو د پاره ده نو تسبیحات نبی علیہ السلام با کول پا خیل آس داسی اور انہیں احتمام پا کاری نور دعا گانو او ہر چی سنت تی نو سنت نو پس هم کسو کوئی او در مکی دی پاتی شوی دی سوزر پوجا ٹک دا خو مسنون طریقہ غدا چی دا پرزو نا رستا و دا سنت نو مکی کوئی وستا میں یو غکی دا یو ما اغو رستا یو نادی لمنانی چواز بکی آواز کونکی من مکان قریم دا زینیز دینا آر چا تا بد آواز نیز دیخ کارکی یوم پاورز اسمو نسویا چی دی باوری چغا بالحق پاق ذالک یوم الخرون دا ورز دراوتو دا انا بیشک منگا نانو منگا نوحی جوندی کول کونو میت ملکول کوئی لین المسویر امونگتوا پسی دا یوم تشقق الاردو پاورز چوچویز مکان هم دیونا سیران پا جلتی دیو با جلتی کئی ذالک دا عشرون راجم کی دل دی علینا پنگبانی اسیر اسانا نحنو آلمو مخفیگو اما پاسی قولو نا چی دوی وی اغسو دیر سخبری وی انچابوی اللہ بچه نیولے دے پیغامبر تا بچاوی دا جادو کردے چاوی لیوانے دے دا سلگی خبری خونوی وما انتو تنے علیم پدیبانی بی جببار زورور فذکیر نپنور کا مل قرآنی پا قرآن سرا من اغچاتا یا خاپو وعیدی چیریگی زماده عذابنا زماده وعید و عذابنا سوک یریگی نو آغولت خبر ورکلا نصورت امتیازات هم دادی انچه بده که دلائل دی دا پار دا اثباتا دا باس بعد الموت او دا دو قسم ملگرو ذکرو شو جیو خملگر پرشتا او بلبد ملگر شیطان او دې صورت کې دا ذکر شو چې قران د تذکر او د نصيحت کتاب دی دا دې صورت کې ذکر شو ورته د دې ذکر راشه صورت ختم ورته صورت زاریات مکی صورت ته پس د صورت احقاب او مکی د غاشین نازل شوی دی نزول کې 67 ته او ترتیب کې 51 دی مکی صورت تے شپیتب کی آیتون دی او دریب کی رکوعات تی مکی صورت کی اس بان دی قیامتو شو پدی عنوانا چه کزاری کل خروج دیس برا حوزی نو دلتی ہم اس بان دی قیامت کئی پا ترقی انما توادون لسوادیقا چه استاز سرا کموادہ کی گیا غرشتو نداوی ندین لواقع قیامت برا زی چه دا بدلی ورز دا اند صورت پاول کی شواهد ذکر کئی پا اس بات دا قیامت بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروان او گوادی الوتن کی بادونا ذروان پا الوتلو سرا فلاملات نپرتک ان کی وقرن بوجلرا فالجاریات نتلون کی یسرن پنرمی فالمقسمات نتقسمون کی امرن کار لرا و دیر طولو قسمو خلو قسم دا گواہی دے دا بس گواہ دی انما توادونا بیشک آغا چستا سے وعد کی گی لصادق رشتونی دا و ان الدین آو بیشک قیامت لواقی واقی کی دن کے دے قیامت برازی خام آخا زاریات مانا الوزول او الوتلی دا صفت یا دا هواگانو دے چاگا خاوری پرتکی او الوزے او یا دا ملائکو دے چاگا پیزا کی الوزی او حاملات مانا پرتکون کی ویقر بوجتوئی نو دا صفت دیا دا کشتو دے چپا کشتو کے او پا سمندری جازونو کے ہنڈیر مال زی او یا دا صفت دا هواگانو دے چاگا کشتی بیائی یا ستوری چاگ پل مدار کی روان او جاریات پا مانا دا تلون کو سرا یسرا نرمی تاوی نو اغا واگانی چپا نرمی زی یا ملائک چپا نرمی زی یا کشتی چاگا پا صحیح آوا کی صحیح روانی وی تقسیمون کی دا کارونو دا ملائک دی چی دا خلقو رزق تقسیمی باران تقسیمی دا خلقو منز کوئی کل کی یا مقسمات هواگانی چیغا و رزی تقسیمی نو دا سپات تی و موسوپات تی دا سی گرزی دیش او زیاد توازیح دادا چی زاریات دا هواگانو سرشی او حاملات دا رکشتو سرشی او جاریات دا د ملائکو او مقسمات د ملائکو سره شي. دا یو معنی او منګه هکو چې یاد شي. وزاریات او قسم دې پالو زونکو هواګانو زرون پالو زولو سره. فلحاملات پس پورته کوونکی کشتی وقرن بوج درا. فلجاریات فسلونکی ملائک یسرن پن نرمی سرا. فالمقسمات نو تقسیمون کی ملائک امرن کار لرا. انما توعدون لصادق وان دین لواقع. والسماء قسم دے پاسمان ذات الحبک خاوند خایسا حبک دا خایستا موی او برابرتیا تا موی او کرخو تا هم وی او ستورو تا هم وی. دا ټولی معنی کی ریش اسمان کشتا نو قسم دے پاسمان چی خاوند خایستے پس قسم اخرم. انکم بشک تاسو لفی قول مختلف پوینا مختلف کی ای او اینا مختلف سدا. سو کوئی جدا جادوگر دے سو کوئی کاہن دے قرآن بارک کہانت دے سو کوئی سحر دے سو کوئی دا پخوانو کسی دی دغی دا محمد علیہ السلام بارک سو کوئی شاعر دے سو کوئی کاہن دے سو کوئی مجنون دے. دا استاذ مختلف اقوال نا قرآن بارکی دا دلیل نا صداقت دا قرآن دے. یو پکو اڑولیشیانو دا دینا منو فک آسو چڑولیشوی وی دا ہدایت او سمی لارینا نو دا قرآن نا اوڑی او مجھول او ویلا می اختیار ابیا بل طرف تا دیزی. او تل الغراسون قتل دیشی تبا دیشی الغراسون اٹکل کون کی چیزا اٹکل وی ناگانی کئی. اللذین آنکسان هم چدوی فی غمرتین فجہالت کی ساہون غفلت کون کی دی غمرتین پا گمراہی کی ساہون غفلت کون کی دی پا جہالت کی غفلت کون کی دی. یس الون تپوس کئی ایان یوم الدین کلب یورز دی قیامت. جواب ورکا یوم آورز هم چری والن ناری پور سر یبتنون پازاب ولیشی چی پور کی ورطے لیشی ورطے کی دلیشی اورتب ویلیشی زو قوس کئی فتنتکم آزاب پل حاضر لزی دا اغسری کنتم بی تستاجرون تردید را پجلتی سغختون کی وی. ان المتقین بشک فرزگاران فی جنات پا باغنو کی وی وعیون پا چنو کی آخذون آخذین آغستون کی وی ماغسا آتاهم چورکر لدی ترم دادیو انہم بشک دیو کانو قبل ذالک دینمک کی محسنین نیکو کارا. شرک نکو او پا صحیح طریقی عبادت کو کانو دیو قلیلن لگ من اللیل نشپی نمائی جعون اغج دیو بڑڑا لگوالا و بل اسحار او پا اغد پیشمنی کی ہمی استغفرون دیو بخن غختلا. نشپی بیڑی رکم ڈڑا لگوالا من تاجد بے کول. بیا د دې دوه مقصد کیری شي. یو مقصد خدا چې زیات ایسب دی او تهجد کول او کم ایسب دی او خوب کول. او دوی مقصد دام کیږي کانو دی او قلیلا لگ من الليل لشبینا ما یهجعون هغه چې به خوب پرې غو دو پس ایسه کی تهجد د پاره لګی ایسب وا. فاول تفسیر باندې خوب کم شو او شپرن اول ډیر شو. او په دویم تفسیر باندې خوب بزیات او شپل رڼول کم دا د دې مقام دی. او چې عبادت به وکړو صالح به استغفار وختو او چې به والی جیال نه پاک موږ ستا صحیح عبادت ونه کړو او موږ ته صحیح ونه پیژاندې. حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی چې نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک را کوزي اسمان د دنیا ته هر شپه کله چې درې میسش په پاتې شي نو الله وی انل ملکو انل ملک ز بادشاہ يم ز بادشاہ سوګ دغه چې زمانه دعا وغواړي زه ول دعا قبول کم سوګ دغه زمانه سوال وکي زه سوال زه ول ور کم سوګ دغه زمانه بخنه وغواړي چې زه وبخ حسن بصری وای احنم ابن قیس هغه وی ما خپل عمل پیش کړو ته جنت والا په عمل غاډیر مخ کې تلې قوم زمون نه جداو دا و اعمالو ته مونږ نه رسو دا و مبارک الله وای چې د شپې ډېر لک خوب کوي امو ټول شپه پراته یو نو ما خپل عمل پیش کړو په جانمیانو باندې نو الحمدلله سیم نو دغه داسې حکومت دی چې خیر پکې نشتا الله نه منی دا الله کتاب نه منی پیغمبران نه منی قیامت نه منی نو ما وی چر دا غو نه خو زخیم دا منم نو زما عمل دا هغه قوم سره برابرو چې خلتو عملا صالحا و اخر سیئا سه نیک کړلی او سه بدی کړلی ما کی تیر شو چې نبی علیہ السلام عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وای مدینه ته چراتلو نو اول چې کم ترغیبات نبی علیہ السلام ور کړو ناغم داو ابشو السلام سلام خور کئی و اطعم الطعام پا خلق و خوراکو کئی و سلنو باللیل و ناسو نیام او دشپی موز کوئی چه خلق او دی و سلو الارحام خپلو لیو زی کوئی تدخلو الجنت بی سلام جنت تبا پا سلامتیا داخل شئی و فی اموالیهم او دیو پا مالونو کی حق و ناقوی لیسائی لی د پاره د سوال کو انکی والمحروم او د نه سوال کو انکی وفي الارض پزمکه کی آیات النخیر للموقنین د پاره د یقین کو انکو وفي انفسکم استاد په نفسونو کی افلا تبصرون ایت از نوی نیا و انسان ځان ته ګورا صاحب نی شریک ویا چې خوره او سکینو په یو لارځي او بیا چې دغه وزینو لاری جدا دی و انسان ځان ته ګورا ته چې خوراک وکي نو آغا صرف شوده وخوري ا دغه نه دنه خېټه کې او به یو طرف ته شي او ګندګي بل طرف ته شي او به په یو لار ازي ګندګي په بلا او چې په دغه نظام کې الله نقصان راولي سمره تکلیف بیا افلا تبصرون دمر نه ویني او فی السماء او پاسمان کې رزق حکم تاسو رزق دے او ما توعدون او چې تاسو وعده کې دي شي کما عذاب وغیر دی دا ازمان رزق دا چینی برا پیسل شو دا انسان دا پارا جسا لکوی برا بایی کمی زیادتی سوگنشی کوری او برا نباران وشی نکت از مکه کی پسل وشی فورم بی سمان و قسم میری پرم دا اسمان وال ارضی و دا از مکه انہو بشک دا لحق و ناق دیم اسلما انکم تنتقون ومیسل داغی چی تازو خبری کوئی قرطبی ریزی کی واقع ذکر کردی دا دیو عالم دیو عالمو آغاوی زی پا جماعت کی اوما اشراق نا پس راووتم چی راووتم نا جماعت پا دروازه کی ما سی سڑای میلاو شو آغای آن ڈاکو یا سی سوال نمی کول سوال گرو نما تیوی چی تا او سی پوری چر تاوی مایده اللہ فکور کیو نالنا دا کور نراووتا ما من بیت الرحمن ویا سلی ماتوی چی دا اللہ کور شتے وی آو دا اللہ کور سشے دے مای جماعتو ندی کنا نماتوی بیت الرحمن کی ریسا کول دا اللہ پا کور کی ریسا کول وی ماورتوی چی کلام الرحمن دا رحمن ذات کلام میوی خبری می کولی ویا سلی ماتوی چی دا رحمن هم کلام شتے مای چاو وی ماتو بوا نو رے همای واب اورو ها سره کینه استو د توجه دا ورې دوه سری الله پاک زما خو دې دا صورت راوستو دا صورت ما وی اما ته وق خو دې چې دې آیات تر اورسیدم او فی السماء رزقکم و ما توعدون ستا تاسو رزق په اسمان کې دی او د کم شي سره واده کړي شي یا اصلي ماتوي چې غلې شي رزق اسمان کې نه مې چاو او ما ځان منی سره غضب راوستي چې زموږ رزق اسمان کې دی زموږ ډاکی کوم او زموږ خلکو دربارونو کې ودرېګم بس توبه وستا او لاړو او چرته قابلیت بدلان نو داغي سلاړ ورسو د الله کوړت بیت الله ته او بیت الله شریف کې وو نه راوت وته عالم وای عالم امام اسماعیل سیب دی چې داسي زمام سه اتفاق جوړ شو لاړم بیت الله شریف ته په بیت الله شریف کې د حاتم نشاط او د مقام ابراهیم مخې ته دیزه کې وسړی زما سره ملاو شو ډېر خسته ملاقات را سو کړلو او ډېر وچ کلک وانت کې وو متغیرو رنگه ما ته وی زه دې ونه پیژاندم ما خو نه پیژاندې نو تارو په کو زاغه سړی ما چې تا ما ته د رحمان ذات کلام ویلو هغه نه پس ما توبه استلې دا ما بډا کې دا څه کوله مې پریغري او دا رحمان ذات کوړ تر غلې مو چې راغلې مو ته تینې ابې مطالبه وکړه چې ته د دغه رحمان ذات کلامات بیا ونه وي مې وبو یم وېدا صورت به تی پاکه زما خولې دراغلو دا سړی د مقام ابراهیم په خوا کې کینه اوس ما ته دا صورت شروع چې ما وی او دغه کو دې چې دی آیات ترالم فورب بسما الله قسم وکړلو چې قسم دې زما پرب د اسمانو د زمکی چې دا قران حق دی لکه دا خبرې چې تاسو څنګه کوي دا قسم وړې غټ زوري خو به دې باندې اوسو پی چا ته پته الله چما دا یا توې نو باندې سړی وې من اغدب رب دا څوک دې چاله غوسه کړې دې حتا چا و ته قسم مو خړلو چې دا اخري خبره ده او دا وې من اغزب رب څوک دې چاله غوسه کړې دې څوک دې چاله غوسه کړې دې دوی کړل وګورځې استمر شو دمر اثر کوش هل اتا کا دې سوې زوی په ابراهيم المکرمين دین آخوا دا پینزو قومونو بیان کئی چه اللہ پی عذابون راوستیو او دا نمونه تقوی پی دنیا ویده اول که دا ابراهیم علیہ السلام قصه بطور تمهید دا حل اتا کا ایراغلن تا تادیسو دوی پی ابراهیم المکرمین قصه دا ملمنو دا ابراهیم علیہ السلام عزت مندو از دخلو کله چې دیو داخل شو علی په د باندې فقال انه ویو سلاما سلاما چو سلام قال غوی سلام سلام دی فتاسو قوم منکرون یقوم ناشنا ابراهیم علیه الصلاه والسلام کنعان کې اوسېږي او د ابراهیم علیه السلام راره د لوط علیه السلام ا د اردن په علاقه صدوم کې سقوم ترې غلې شوې ده دا ملائک راغلو اصل کې چې په هغه قوم عذاب راولي خدای غو ابراهيم عليه السلام نه زیری ورکولو اندره مېلمان را لده ابراهيم عليه السلام کورتا ابراهيم عليه السلام د دې سره ستړي مشي وکړل سلام کلام وش خو پی جاندې نه نو ته وی تاسو نشنا خلق یې زام نه پی جنم دیزه کی دار آلا معلوم شده خبره چې پیغمبران پا غیبو نه پویگی که پا غیبو پویده نستنگوی قوم من کرون قوم این اشنا دای کینول فراغ نرالو الى آلی اخبال آلتا فجار ایڑو بیجن سمین سخه ورد کلی شوه سمین اغا سور ابسخی تاوی چه اغا تکی کللیشی فقر ربهونو پیش اکلو دغا الیهم دیو تا قال ورتوی اللہ تا کنون ایتاس نخری من اخری اغا نخوڑلو فاو جسنو پت راوستا ابراهیم علیہ السلام من هم دیو نخیفتا نیارا دیکی دارالا قال وغوی لا تخب میریگا سوال جوڑ شو چه ملائک بغیبو پویده او پزله کی راوستي وا نو ملائک ورته څنګه وي مېریگا معلوم شه چې ملائک په غیب پویدنو پیغمبر باندې پوي او قران بازي د بازي تفسیر کی دل دی خدا را له چې فوج سبینو خيبا رای وسته پټ دیو نه یارا خو سوره هود کی راضی کدای ورته وې سورتي حجر کی ان امنکم وجیلون مستاسن یریگو ابراهیم علیہ السلام وی او جداوا جداوا قانون داو چکله وسوک د چا کور تلاړو او خوراک به نه کولو نو دا به خطرناک او د بسمړه کولو چاګره به خوراک وکړلو به کده پلار قاتل خو سبه وطن وی یره وی رزق هم خوړلې نه داو دیو کې خلکو کې بغیرتی راغلی دا لاړ بچي او ځکه به وسیږي خوراک بم کوي اسکاک بم کوي او بیا چې کم دې د کور به عزت وکي او مړی وکي قالو نغه ورته لا تخف مېریگا او تبعیه را دغه دراله د ایمان منافینه ده وبشروه زری ور کړل ربی غلام علیم پالک پوها د عیساق علی السلام د عیساق علی السلام صفت راځي غلام علیم او د اسماعیل علیہ السلام صفت رضی غلامی حلیم ابو ردبارو اسحاق علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام نړی رسته پیدا شوه دی اسحاق علیہ السلام د بی بی سارا بچو خزې د پردې نه اخوا او دا خبره اتری دی مز کی دی چې دا خبره دی مز کی دی نو پوه شو چې دا ملائک دی او ملائک نو پرده نشتا فاقبلت امراته نور مخامخ شوی دی په سرتین په چغه کې فسوک کډ نټه سي ورکړو و جا خپل مخلا وقالت وی یاجوز نقیم بډایم شنډي قال ورته کذالک تم د قسی او قال رب کی ستار ویلی انه بشکد الله پاک هو الحکیم العلیم حکمت والا پواده د میل مستوب آداب معلوم شو یو دا چې کله میلمه دی راغلو نو تندې و تمکوت کوا مرحبا ورته وایا ابراهیم علیه السلام او ته سلام مرحبا شو په خیر علی شو سلام کلام بو سره کې دویم په کولاو تندې بو سره ملاویږي او دریم داغو په عزت کې به تا مبالغه کې چنانچه او چې سلام کړه نو سلامن په دې کې دومره مبالغه نشته او ابراهيم عليه السلام یو سلامون په دې کې مبالغه ډیره ده بابا ني زورونه ودی کې پیخونه دي په زورونه کې دومره مبالغه نشته پیخونه کې ډیره ده دغه یو نه جمله پیلې جوړي پاکي تجدد حدوثي او بل اسميه جوړي پاکي دوام ثبوتي چمنګ در باندې همیشه سلام وایو او دریم دا ادب معلوم شو سلورم چې کله میلمه راغلو نا میلمه چې کم پروګرام کې د خپل وس موافقه نو داغي نمک کې میلمه پس خبره باندې مشغول اول په کار دي چاغه مشغول وي پاره باندې لکه دې زمانه کې خلک سو وچه می وراوړي یاده سي پروت راوړي تازه ابراهيم عليه السلام هم دیو د پاره جل تې سره چې کوم آسان نو اغاز خې ولا حلال کړو او ریته کوم دیو مشغول شي اصل من مستوخ ورسته کوي دا په جل تې سره کې فراغ کې فارغ له دینه معلوم شو او بل خبر دادا چې توام کله پیش کړلو نو توام چې پیش کړلو نو بیا ته یو طرف ته شا چې په راحت سره خوراک وکي ازینا ته ولاړې په سر باندې خوراک نشي کوله او بل لا چې میلمه ته به توام پیش کېش په غم ادب نو په دغه مکان کې میلمه بل ته بیا نه بیایي چې راځه غزې ته ځو ابراهيم عليه السلام سوکړو فقربوا اليهم طعام دي ته پیش کړ بیا هغه ته خوراک ته پیش کړي زور و پینه کې تنګې به نه چې دا وخورا دا وخورا دا هغه چې څه خوخه به خوري بعضی وخت کې د انسان یو شی خوخه د بل هغه نه خوخ د یو انسان یو څه خوخي او د بل هغه د سره خوخي نه په زور و ویدا ته وخورا اخو له لرو چې خدای سو وکما دا زمانه خوخي او د ما باندې راغته دا باندې کې ابراهيم عليه السلام سي پيش کړلو ابي الا تا كرون ان هم خوشاله شي تاسو خوراک وکي او بیا په خوراک کې سب هغه تا کې خنونه به د چانش ميري متصم بالله دا یو غټه باچا تیر شوې باسي خاندان کې دغره وسره راغلو د مجلس کې ناسو هغه توام راوړو چې توام کله راوړل شو نو هغه سره چې کوم دغره راغلو چې نونه یو چتوله نو متصم بالله ورته وي چې دا نونه کې دې یخته دې دا مو چتوله بس هغه سره سیده پاس دو وای موږ په داسې دسترخوان باندې روټي نه کړو چې هغه زموږ نونه خلک شمیره یو ګوري وته پاسې دو او د مېلمستو مقام ته معلوم شو چې دا لوی سیز دی ابراهيم عليه السلام سنت دی پدې خبر کېدل نه دی پکار ځکه حدیث کې امرازي نبی عليه السلام فرمایي څوک چې ایمان راوړي په الله او پرز د آخرت د خپل مېلمه عزت دی کوي د مېلمه عزت د ایمان وګرځول هغه عزت هم دغه چې کوم آداب ذکر شو بیا درې ورځې پورې مېلمستوب دی درې ورځې نه اخوا کې مېلمه یو کور کې پاتې کیږي اغله سو خوراک ورکی دا صدقه د بیب مستوب ختمي اول روز به تکلب کې دریم روز کې دویم روز کې بداغنه لکم او دریم کې به عام محمود راوړي عمل مسرا کور ته ډیر خیر برکت راځي سوک چې د میلمنو خدمت کوي نو هغه باندې الله برکت او خیر راځي او دا ډیر خوش قسمت انسان چې هغه خدمت وکړي خدمت الله میلاویږي رجله میلمه خدمت سو کې خامخ الله میلاویږي ابراهيم عليه موسی عليه صلوات و سلام د خپلې بيبي خدمت کړو د شپې نو الله وته میلاو شو کنه هغه د جلاړو ورته نو او اني ان الله زاله د خدمت په وجه انګر خپلې بيبي خدمت یې کړو چې د میلمو کې نو خامخ چته او کسونو آغا خزا دیسی زورا ورا وپی دا انسان چې دا میلمه تا یا ست که یا نکن دا خزو دلا سی خزا پا میلمه خبا کی گی نبیا سڑا ست نشی کولی او چې خزا خوش آلی گی دا میلمه پا خیلی نبیا سڑا ست هم کولی شی نو آس سڑا او خزا پا میلمه خبا کی دا چه دا جماعت تا با سوکر آغا لیو جو آغا چاو تا ست نکو آغا غریب وگیو د ته ویلې چې ما کور ته بوزي نو هغه درې خزینه مجبورو و ته ورې زرا زمانو زبر تسوي مې چراغ خز ته وې خزې ته خنغه پکېږي د جماعت کې مسافر دی او زيره علما خو کته نه خپکېږي جو هغه سي بد اخلاق ونتي وا ورا ولا خو چسنه چې ترا بس ډنډ جوړ کړو دنیا را بس راوالي یو کس خیر دی راي ولا رخمار ته بدل وکم نسی وته اغه لاړو او میل میچ کنه راوستو چې میل می کله ډیرې ته نسو دا زنانه چې تبار یو ځای کې ولاړه ده چې ګوري سړی نن وته خاونه پس یو کس نن وته پس بل نن وته پس بل نن وته سلويخ کسان بورش اودنه بکور کې چې کم ده نو هغه جوش واغست چې دا به اوس کله راضي او لوړه یغست لري چې کله خاونه ډیرې نن نه ورلو اغه له ستا بغری دي سکم تا ته مانه ویل یو راوست ته موزي سلويخ کسره وستي او ته بيخ دي وزا گزارونه کې یو کس ته سلويخ دي وينه نه سلويخ دي ماش مار کړلي اله دي غر کنه کراشته وګوره یو کس ناشته خیر چې راغله کته واقع یو کس ناشته وای خزه حیران شو چې دا ماش میرول سلويخ او غوز یو دي عالم نه چر ته فوس کړه نو عالم ورته ویلو چې دا سلویخ چې اون دا رحمتونه او دا یو اسی میلمه هو سره رحمتونه دراغلی دا رحمتونه راځي نو دی وجه په دی باندې خفګان نه پکار اغه سال چاله لا ډیر اجر کوي خاون غو بسيب د سودا راوړي خو چې زنانه خدمت کو نه خدمت تلا اغول الله اجر ور کوي ځکه خدمت یو کو الله او تمیروي پرې خفغان نه دی پکار. ابراهيم عليه السلام بيبي شندي واده تیاو کال نه زیات عمر دی چې دا خبري واره دي چې ستا بچي کی اپوش دی ودینو پردانیشتا نام دخلو زنانه واده تم داسې دی پمندراله او تندل ټاسو کوی غره کشم دا زنانه دي سیام تور سره کوي دیو کې زما بډای بچي بسن کی اور ته الله قدرت والے دی ور کوي. ابراهيم عليه الصلاه والسلام پيو چې زیری بزي دومره خلق ناراضي مقصد بل دی. قال نو ابراهيم عليه السلام فما خطبكم سليلي مقصد تاسو ايها المرسلون الي غليشو زير لدمره خلق ناراضي تاسو جماعت راغدي زير لغ یو کس پکارو. قالوا نغورته وي ان بشكم غورسلنا الي غليشو الى قوم مجرمين قوم مجرمتا لنرسل چراولي غالين پدي باندې حجارتن قائمين تو مساومتن نشاندار شوین در ربی کا پرنزستال المسرپین در پار نزیاتی که انکو توین دا قلتکانی غندی تویاڑی رمضبوطی فا اخرجنا منگو اسنا المنکان سوک چوفیا بدی که من المومنین دا مومنانونا فما وجد دا مومنان مندو فیا بدی که غیر بیتین سوا دیو کور من المسلمین دا مسلمانانونا دا وکلیو صرف دلوت علیہ السلام قوم کی ایمان اسلامو نور سوک پکی نو او لوط علیہ السلام بی بی چونو آغام ده قوم پا طرف و سیب ده لوط علیہ السلام لوناو ده و ترکنام فریخی ده فیه پده کی آیت نخا للنزین ده پارده کسانو یخافون چین ریگی لعذاب العالم ده زاب درده انکی نا اگا عذاب چی پراغ اغزی که وسم ده غیر نشانشت و فی موسیٰ او پلی گلو ده موسیٰ علیہ السلام کی از ارسلنا او کلا چمو لگلو الى فیرون پیرون تا بی سلطان موبین پا دلیل خکار سرا اینی نخ دا پا لگلو دا موسیٰ علیہ السلام کی چکلا مو لگلو پیرون تا فتولانو وقتو فیرون بی رکنی فطاقت قل سرا جداغا کم طاقتو او قوتو وقال ویوی سائرون جادو گردیو مجنون یا لیوانی دی فاخذناو منگونی و جنودو دهو لخ کرددا فنبز نه مونږ غورځول د رپیل یمې په دریاب کې او هو مولیم په داسې حال کې چې ځان لر ملامت کوونکې وو. وفي عادنا او شته نه په دیانو کې اذا ارسلنا کله چې مونږ لګل والی موري حلقیم په دی باندې اوا شنډون کې یغه هوا وا ما تزرونه په پری خودو من شي نه اوسېزه اتت چرات نه کولالی په باندې لا مگر جالت هو گرزو یا گذر کر رمیم پشاند زره زره رمیم اغاڑو کی توی چی دیسی زره زره شی وفی سمود آو نخب سمودیانو کی از قیل اکل چوالی شو لهم دیو تا تمتو پیدا والی حتی ہین تر وقت پوری فاتو نو دیو نا فرمانی وکڑا ان امر رم بیم دهو کم دق پل ربنا فاغذتو مسوائقتو نو انی وال دیو لرتن در وهمین زورو نو دیو کتلا فمستتو آو دیو طاقات نل رومین قیامین دو ودریدو وما كانوا منتصرين او نودي بدلا غستون کی وقوم نوح او قوم دنو علیہ السلام من قبل د دین مخ کی هلاکړو قوم دنو علیہ السلام د دین مخ کی انهم بشکدیو کانوا قوما فاسقون قوم فاسق د پیزه قومونه شو چاغو تکذیب د حق کړو الله په عذاب را وستو والسما اسمان بنیناها مون جوړ کړم به ایدن په قوت او انهم بشکم لموسعون طاقت لرون کیو پر وخت پر اختیار وستون کی منه طاقت لرون کیو والارض از مکه فرشنا من غړ ولید فنهم المایدون مونډر غړ اون کیو ومن کل شی دار سیز نه خلقنا پیدا کړي زوجین دو جوړی لعلکم تذکرون دې پاره چې تاسو نه سیات واغلی نو دا ارسل الله ما تاسو د پاره پیدا کړي تاسو کیف فیرو الی الله تخت یا اللہ طرف تا اللہ تا منڈی وائی دا اللہ دین طرف تا زی دا اللہ قرآن تا زی دنیا بسی مزی انی بیشک ازا لکم ساز دا پارا من ہون دا غلان نزیر مبینی رون کے مخکارا ولا تجالو مگر زی ما اللہ دا اللہ سر ایلان آخر کارساز بلو انی بیشک ازا لکم ساز دا پارا من ہون دا اللہ دا طرف نزیر مبینی رون کے مخکارا دا مخ کی رول دا عذاب دا دنیا نو او داروست ایرول دا عذاب دا خیرت ندی کذالک دغرنگ مات اللذین من قبلهم نراتلو آغا کسانو تا من قبلهم چې مخکره دیونا من رسولین سا پیغمبر الا قالو مگر وی بدیو سایرون جادوگر دی او مجنون یا لیوانه دی او بدا خبری کولی تسلی دا نبی علیہ السلام اتواسو بی ایدی یو بلتی وسیت کلی پا دی سرا دا سرا روانی تبا چیو بلتی وسیت کلی بل هم بلکی دیو قومون تاغون یو قوم دی سرکشام فتولان هم وارد دیو نفما انت بی ملوم تنی ملامت کلی شوی تاق پولا ڈیوٹیا دا کڑی دا وذکر او پند نسیات ورکا فإن ذکر یقین النسیات تنفع المؤمنین پا اندرسی مؤمنانو تا وما خلقت الجن والانس مونږ نه پیدا کړې پیریان او انسانان مونږ نه پیدا کړل پیریان او انسانان الا مگر لیعبدون چې زما عبادت وکي د انسان او د پیری د پیدایش مقصد ذکر شو چې د الله ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړی زما عبادت بکي او که څوک دا سوال وکي شر کله د الله مراد د انسان او د پیری د پیدایش نه عبادت ته نو ډیر پیریان او انسانان د خدای الله عبادت نه کوي دا خدای الله د ارادي نه خلاف او شو د الله د ارادي نه خلاف نه کوي چا جواب کړل دي چې دینه مراد هغه پیریان او انسانان دي چې د الله په علم کې وو چې دوی به عبادت کوي ټول تنه دي مراد ایا یا بودون په مان معرفت ته چریا بودون ما او پی جنې نو الله در پیریان انسانان ټول پیجنی خو بازی بیا اومنی او بازی نمنی تانویر محلہ لیکلی دی ابلیس چی دے چی دا او لکا سمر سرکش دے خپاکی وی سو عین او یو پکی عین دا علمو او دویم پکی عین دا عبادتو او دریم پکی عین دا عرفان معرفت خسلورم قسم عین پاک انو نا تباشو علم پکی خودم رو چکل آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرو نو آو وقت کی دے پوشو چی دزم کی خلاف بدتا والا کی در دا علم او بیا آدم علیہ السلام چی دن ڈڑ بیا مندنوی چی ربدے کی وسوسا چلی عبادت اغه دمرو چې په دې ځمکه باندې مخ کې جناتو سرکشي چوکړه الله بس ملائک راولېګل نو هغه سه ختم کړو سه جزیرو او غرونو توشل دې هموار ځمکه نه ختم شیطان په عبادت ولاړو نو ملائک د الله دربار کې سپارښت وکړلو چې دا پلان کې ست عبادت کې نو هغه په سپارښت بر جنت تلاړو نو دا دغه عبادت او عرفان معرفت پا کی دمرو دا اللہ معرفت دمرو اصیر کڑو چکل اللہ پاک دیتا غصہ شو نو اینی دا غصی پا ٹیم کی دیتا اللہ نا سوال کی در دا معرفتو چا اللہ پا غصہ مغلوب الحال نگرزی سوال او کچھ مال محلت رک خسل اورم عین پا کنو نزک زلش چا غد عیشق او دا محبت چا عبادت او دا طوری خبر دا دا محبت دا اللہ دا پارا نکو دی نو لیا بودونی چی ماو پی جنی دا ټول پی جنی اللہ آیا مران دی عبادت ناغین قیاد دی تکوینی اگر بخوشحالی یا کب خوشحالی نی خو اصل جواب دی ټول دا دی چی اللہ پاک وی ما انسان او پیرے پیدا کرده دی د خپل عبادت دا پارا ان استعداد پکشتے چی دا اللہ عبادت وکی پار پیری کی دا استعداد شتے پار انسان کی دا استعداد شتے بیدغ استعداد سوک پکار لگئی سوکی نه لگئی جبر خو اللہ کئی نه ظلم او زیاده او زور نو اغا استعداد دا عبادت چی چا پزه او لگو جو عبادت او کو چاو نلگو روی نکلو ماوریدو زن غوالم من هم دا دوی نمی رزقین سر رزق و ماوریدو نغوالم ایو تو عیمونی جی تو عام رکی ماتا اگر تو عام اللہ ورکی اغدا سوک نورکی ان اللہ ہمیشہ کلنا پاک و الرزاق اگر رزق ورکون کے لئے ذو القوت المتن خاون طاقت مضبوط تے رزق ورکون کے اللہ دے دا سوچ مکوا چیزا بس خورما بعض اسماني کتابونو کې راغلي چې الله وي ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلتعب اے انسان ما د خپل عبادت د پاره پیدا کړی نو فلا تلعب لو بمکو پلوب کې خپل جون مخرب وا او مازی مواریغ سستا د رزق نوزان مستړې کوا ما طلب کا تو بیامو می مالرا او کچرت تا ز بیاموند نو جت کل شین هر سیس دی بیاموندو اوزه متا د هر سیس نبی محبوب یما علی رضی الله تعالی هو وی تطلب رزق الله من عند غیره وتصبح من خوف العواقب امینا وتردع بسرافنا وان كان مشركنا دمینن ولا تردع بربك راضیا کانک لم تقرا ما فی کتابه فاصبحت منحول الیقین مبائنا و اذا الله رزق تد غیر الله نه غواړي او دا انجام نه ته به خوفه هنج یو سراب زرگر ستاد پارا ضمانتو کی اگر چې کافر او مشرکی نو ته پاغي راضی او چې الله ستا ضمانت کړی دی پاغي ته نه راضی چله وای هم زده رزق در کوم ان الله هو الرزاق کزه تا قران نه لوستلې نو زه کستا یقین خراب شوی دی او ګډوډ شوی دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين رزق ورکون کی الله دی او خاون نه طاقت مضبوط دی چې الله پاک ورکه کټوله دنیا را جمع شي اغاړه ولې نشي او چې الله یې نه ورکه کټوله دنیا را جمع شغله ورکول نشي چرته نه بادشاہ زویو اغه دا خبر اوریدلی وا چې الله پاک چاله رزق ورکینو کټوله دنیا را جمع شي نغاړه ولې نشي ناغو عزت رزق د الله نه خورم چې ما یې سوق خوري الله یې په ما څنګه خوري نو زه لاغه مور ولا خوراک پخ کړو وای تیراشه بچي خوره وای نه خورم چې ما یې الله څنګه خوري بچی راشه مور خو بچی خپکیږي امور ته مخ وی چې رازا رازا انرات جنراتلو نامور رټنګلو نو د کور نو ته داسې بهار یو باغو باقی لوړه ونه نو هغه ونی توغتو چې د مور نه پراته به مخه دا خبره نه کوي ولته قص کړه چې د داري زقنو خو چې ما الله څنګه خوري دا وای مور بچی غبکیږي نو هغه چا کم څه پولاو مولاو پخکړیو هغه اولوخ کی واچولو هغه ونی ته بسې ویړو چه بچی را کوشه وی خورا وی خورا خواندو این ندر کزیگم داوانی یخ تای کوش و سکی خودو وی آخیر با وگیش بخبال بسیراش خوری بی او سړی خدا قص کرده چیزه نخورن چی پا مای اللہ سنگ خوری دا وانی که ناسته او شپا شو شپا نا وقت شو دیمینز که داکوان کری تر روان دی داکوان چی کلا کری کلار داکه وکڑا نو رالا نوونی یخ تا که ناستا وگی شو دی چه وگی شو دی چه گوری مزیدار لوخ پرو تی کل خوراک دی پکی اچه کولاو کلی که تا خود دیر مزیدار خوراک دی چه وی خورو ابلو تلک خوری خود چه تا چه پکی زارا چه وگی دا وگو ریسی چل لی کاتا کاتا چه گوری برا پوانا که سڑه ناست سڑه ناستو را کشا را کزه کرو اتوامه پیوی تدینه وخره شابه اغه نه خړو غراب شو دا تابه کې موږ ته زاره چول شابه وخره بس په زهر بیا توام وخړلو او بیا اغه نور غدغ باندې لګنو یو سونه نه وکړو اس خلار شبه نور په خپل اغه وخړو اغه واقع چله په چا خره کنه امداسي کم زنه غلرا وستا او څنګه ترتیب هوته جوړټو رزق ورکون کې الله دې اے کریم اے کی از خزانے غیب قبر ترسا وزی پخورداری دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمن نظرداری اے کریم ذاتا بت پرس و تش پرس لرت رزق ورکے دوستان بسنگ محروم کی تجی دشمنان اس نظر لری دوستان را کجا کنی محروم ابن سیدہ دا یو عالم دی غوی وکيفا خاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. وې د غریبین ویلې ویلې ویری ګما الله زما رازق دی او د ټول مخلوق رازق دی. چاله په سختۍ ورکه او چاله په ساتیا ورکه خور کوي. تکفل بالارزاق للخلق كله ولضب في البدايه والحوت في البحر. الله زما وارد رزق غیستی دا ټول مخلوق د پاره. اغا زوب چې سمسیرا او خادمی ورتوي ابیا بانونو کې غیله ورکی او میان الله په دریاب کې ورکی او غړ غړ میان دی الله چې کوم رزق غوله ورکی رزاق الله دی. فین للذین ظلموا یقینا د پار دا کسان چې ظالمان دي زنوبن نمبر دی د گناهونو او د عذابونو مثل زنوب اصحابهم پشان د نمبرو د ملګرو د دوی. زنوب داغه بوکې ته وای چې خلق نمبر په نمبر کوي تاغه کوزي درته کنایه ده د اغه عذابونو نه چې د ګناهونو پوجو په خلق راغلي وخت په وخت. زنوب نمبر یو هي سيدي مثل زنوب اصحابهم پشان د نمبرو د هيڅو د خوندانو دی. فلا استعجلوني نوري په جلتې سره نه غواړي زمانه. فويل انه هلاكت للذين كفروا ده پاردا کسانو چې کافرانه مې يومهم الذي دورز دي واغنه یوادون چې دې سوا ده کې دې شي. امتیازات د صورت سری متقین صفات ته بیان شو دا جازي کرو شو چې ایمان نه درو تعالی اسلام سره وړو او دا پیریو د انسان د پیدایشي ذکر وکړو.